У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну, у вёску Валодзькава, да прадпрымальніцы Юліі Букі, якая не заўважае крызісу. Напэўна, Беларусь найлепшая краіна для нытікаў. І сонечных дзён у нас мала, і народ бедны забіты, і палітычны рэжым жахлівы. Пра бізнес-клімат я ўвогуле маўчу. Карацей, ні ў воднай краіне няма столькі нагодаў, каб нічога не рабіць і з гора співацца. Дзе яшчэ знойдзеш столькі апраўданняў для сваёй ляноты і нешчаслівага лёсу? І ці не таму кожны чалавек, які не здаецца, выглядае ў сённяшняй Беларусі альбо героем, альбо вар'ятам. Пра гэта я думаў, калі ехаў павіншаваць з днём народзінаў Юлію Буку, асобу, якая не раз была гераіняй многіх журналісцкіх нарысаў. Гадоў 10 назад у сваёй роднай вёсцы Валодзькава Юлія зрабіла першую ў Паазер'і аграсядзібу. Вёска звычайная, без архітэктурных помнікаў. Не на беразе, да прыгожага возера Акунёва трэба з кіламетр прагуляцца. Але справа Юліі Букі жыве. У чым тут сакрэт? Можа, у генах самой гаспадыні, унучкі абрабаванага бальшавікамі шляхціца, ці ў апантанасці ідэяй? Тады смяяліся ж з мяне. Увогуле вось вельмі складана было, таму што не было падтрымкі. Было такое, што хто сюды паедзе, каму гэта трэба? Ведаеце, вось калі ты гарыш нейкай ідэяй, і калі б цябе нехта падтрымаў, было нашмат бы прасцей. Але мае родныя ўсе казалі, на што табе гэта трэба, хто сюды паедзе. Калі я іх слухала, у мяне нічога ніколі не атрымоўвалася. Калі я перастала слухаць сваіх родных, старэйшых, сясцёр, братоў, то я стала жыць зусім па-другому. Почала купляць хаты, ўжо як было, бо я бачыла, што едуць дачнікі, чужыя людзі, са сваімі законамі. Я не магла перажыць, што нехта прыедзе на маю тэрыторыю, і ў іх яны будуць тут нейкую ролю іграць. Паэтому я рашыла, што лепш я куплю гэтыя хаты. Ага, і стану гаспадыні ўсёй вёскі, абсалютна. Колькі ў вас ўжо хат? Ну так, увогуле, можа, 8 усяго, разам з мамінай, з нашай, дзе я жыву. 8, а всяго у вёсцы хат? Цяпер 26. Я не здзіўлюся, калі Юлія аднойчы стане гаспадыняй усяго Валодзькава. Прынамсі, быць гаспадыняй Валодзькава цікавей, чым валадарыць у якім сілікатным аграгарадку, бо ў старых вясковых хатах ёсць магія. Калі прыїжджаюць госці, усё залежыць ад гасцей, ад колькасці, ад кампаніі, пагэтаму і адрозніваецца бялізна, адрозніваецца прыгатаванне доміка. Хтосьці прыедзе на некалькі дзён, значыць, трэба нанасіць дровы, каб было вытаплено, абавязкова топім у хаце, каб было вытаплено. Стараемся, каб працавала. Бывае, не бачым, што хтосьці разбіў лямпачку, хтосьці перегарэла. Тады госці нам напамінаюць, што вось у вас няма тут лямпачкі. Ёжа ж такая моладзь, каторым трэба проста патусавацца. Я вось кажу, што ёсць катэджы, у якіх п'юць, і ёсць простыя хаты, у якіх п'юць. То там дорага п'юць, а ў нас дзешавей выходзіць. І звычайна, ну, на нашых аграсядзібах, так, я трапляю ў свой час. І мэбля нашага часу, яна стылізаваная. І нават, здаецца, тыя вышыванкі, і тыя рушнікі, яна таксама ўсё з нашага часу. У вас я трапляю, ну гадоў 50 мінімум, так, можна так, адкруціць. Так. Тут машына часу. Ну, гэты буфет, так, гэта ўжо 50-е. Тата быў вельмі жадны, скупы. І мама паехала ў глыбока і ўбачыла вось такі вось буфет. І яна купіла яго, заплаціла за яго грошы, а потым яйная сестра, якая жыла ў глыбокім, сказала, што гэта мы ёй падарылі і прывязлі гэтыт буфет потым нам у Валодзькава. І вось калі заходзіш цяпер у хаты, яны гэта вось магчыма першая мэбля, якая была пастаўлена на паток ужо, бо такой у такіх буфетаў было ўжо шмат. У вёсцы вон некалькі сустракаліся, але яны былі трошачкі раней, чым паліраваныя такія ўжо наступны. Вось гэтыт буфет я памятаю ў сябе дома. Што я вельмі хацела, каб у нас было вось адна хата 50-е гады, другая 60-е, трэцяя 70-е. Гэта быў бы як маленькі музей. І хто прыїжджаць, у нас неяк было, калі былі ще такія культурныя, выбраныя госці, то у нас стаялі ложкі з падузорнікамі, з вышыванкамі, не шкада было бяла-бялізны. Але потім я бачыла, гэта марнуецца ўсё, я просто пашкадавала, злажылася ў шафы і ляжыць да нейкіх лепшых часоў. Слухай, ты класная думка. Калі б мне прапанавалі такі выбар, от машына часу, выбірай... Так, дзе пажыць. Дзе пажыць, так? Гэта мая мара, але я не ведаю, калі яна здзейсніцца. Таму што на гэта трэба грошы, трэба вот рэмонт. ремонт, зрабіць ремонт у хаце пад той жа стыль. Вось гэта моя мара. Магчыма, не збытачна, ну, але хай на будзе. І гэта было папраўданне ўсяму, таму што вось, чаму так бедна? А таму што так было ў 60-е гады бедна. Ці там было ў 50-е гэтак было, ці там яшчэ быў жалезны ложак вось у тыя гады. Гэта было б ужо апраўданне таму, што чаму так. Мы праходзім каля згарэлага датла дома. Адна толькі печ засталася, як у вайну. І гэта таксама Юліна сядзіба. У гэтым нялёгкім бізнесе здараюцца розныя беды, і беларусы часам не саступаюць у тэмпераменце карсіканцам і сіцылійцам. Гэта што такое? Дзе? А ось гэта. Гэта вось хата, якую нам спаліў наш госць. Не госць, магчыма, а помсціў сваёй жонцы. Яна тут адпачывала, бывшая жонка з сваёй кампаніяй. А ён прыйшоў яе павучыць. Выклікаў міліцыю на яе, сказаў, што яна п'яная, валяецца, дзіця не даглядае. Прыехала міліцыя разбірацца. Ну, ўсё гэта было неправда. А ноччу, калі ўсе з'ехалі, хата была пустая, не зачыненая нават. Ён наняў таксі, прыехаў і спаліў нам хату. Яму за гэта нічога не было, бо ён сказаў, што гэта выпадкова. Я нервнічаў і кідаў не да куркі, а яны ўзялі, запалілі хату. Але калі я хачу нечага дабіцца, мне ж не выгадна яго садзіць у турму, бо з турмы ён мені заплаціць грошы за яе. Ён дзе-нідзе не працуе, жыве за кошт маці, наколькі я ведаю. Ага. Ён такі асацыяльны чалавек, алкаголік, можна сказаць. Чаму жонка яго кінула? Жонка так і з'ехала з тым камандыровачным. Яна не засталася з ім жыць і дзіця забрала. У кожнага дома свой характар і свой інтэр'ер. Вось мы дайшлі да хаты, якую любяць маладыя пары. Тут цёмныя шпалеры, камін, але справа не толькі ў каміне. У гэтай хаце жыў няпросты чалавек. Але ў гэтай хаце было вельмі шмат танцаў. І дзядзьку, які жыў у гэтай хаце, звалі Шляхціц. Ён быў, магчыма, шляхціц на самай справе. Штосьці там было ў ягонай у раду, ў ягонай... А еще его была нанушка Ляцсен чамусьці. Я памятаю, мне сказали малой, сходи, поклич Ляцсена на памінкі. Я прихожу и кажу, дядька Ляцсен, тебе залить мама. Як же он зазлываўся на гэта быў. І вось у яго ходзіць легенды, што быў вельмі моцны мужчына, не даваў жонцы пакою. Вось такі быў увесь вельмі, вельмі ахвочы да жанчын. Ён только жонцы пакою не даваў? Ці... Ну, я думаю, што і ўсім, бо жонцы ўжо не хапала жонцы магчымасці мусіць усякі. Як жа беларусы не любяць гаварыць пра грошы, быццам гэта нешта інтымнае. Але гэтая тэма не менш цікавая за надвор'е. Увогуле у нас каштуе 8 рублёў суткі чалавек. Для беларусы камоўны зніжка 20%. Мы працуем так, што калі ў людзей няма грошы, то ён не абавязкова павінен лічыць кожную капейку. Ну няма, няма. Я рада ўсім гасцям. І, ну, ёжа ж разна. Ясна, да нас едуць бяднейшыя. І мы згодны, што і ім таксама трэба недзе адпачываць. Паэтому мы адносімся да сваіх гасцей, як да нашых фундатараў. У любым выпадку, дзякуючы ім, я жыву. У нас бясплатна дзеці да 6 гадоў. Да 13 палова аплаты. У нас ідзе зніжка за колькасць дзён. Вось калі двое сутак, то другія суткі абавязкова будзе танней каштаваць, чым першыя. Калі замаўляецца лазня, домік і харчаванне, ідзе зніжка на нечым з іх абавязкова. Лазня ўжо будзе танней каштаваць, чым адну лазню замовіць. Ясна, ёсць якія госці, якія вось там, ну, у нас, Юля, ну можна ў дох мы прыедзем. Ёсць і такія, ёсць усякія госці. Гэты крызіс апошніх гадоў двух, ён от на вас сказаўся неяк ці не? Ну, крызіс у нас, я як чую, так усё жыццё у нас крызіс. Але мы, як працавалі для бедных беларусаў, я не чакаю багатых кліентаў или гасцей. Каля іх трэба бегаць. Паколькі бедных становіцца ўсё больш і больш, то гасцей нас хапае. У вас росквіт. Так, не хвалююся, там на самай справе. Усё на дні нараджэння ніхто не адмяняў, прыязджаюць. Дзетак выгуляць прыязджаюць, усё равно ніхто не адмяняў. Ну, бедных людзей хапае і нам хапае гасцей, на самай справе. Вось усіх чамусьці такі страх ісці да гасцей, ці разлічыцца, ці пагаварыць, ці прыняць. Ну і тады тады вось свадымся, тады хто ідзе да гасцей. Чаму? Нейкая падымаецца глыбінная беларуская, так? Ну, магчыма, вось гэта. А я так можна з... А, да, сапраўды, як можна з госця взяць грошы? Так, вот именно. І паэтым я не сяжу за ім за стол. Зразумець, што это не госць, а кліент. Сябра. Сябра. Як можна сябра? Прыехалі беларускамоўная кампанія. І потым: "Юля, колькі вам плаціць?" А я не магу сказаць, што вы мне павінны там некалькі грошай. Ну не магу. Я кажу, што ну вось, давайте, вы беларускамоўная. Там, ладно, блінов было не шмат. Добра, 70 рублёў. Карацей, не вы нам павінны, а мы вам яшчэ дапамогуць. Юля, вы з такім бізнесам яшчэ не ў мінусе часам? Ну, дзеці мае хвалююцца, што вельмі доўгі пад'ём. Пагэтаму, так, складана. У Юліі ёсць маляваны дыван Язэпа Драздовіча. Мастака ў гэтых мясцінах памятаюць добра. Адна з двух карэнных жыхарак Валодзькава, старая Лёдзя, нарэшце растлумачыла мне, што азначала мастакоўская плата па войне. Чаму ён выдаваў сябе бажаволка, тлумачыць было не трэба. Ну, ён хадзіў па хатах, такі буд зрабіўшыся, пратварыўся. Вроде бы, як ён вот недаразвіты такі. Ён чалавек быў разумны, праразумны. Ну, а чаму вы думалі, што ён недаразвіты? Ці ён прытвараўся? Прытвараўся, таму што я ўж бы некуды забралі б. А так, як ён у гэткі зрабіўшыся, дык ён так хадзіў па хатах. Яго вот у адны хаці кавёр малюіць, а красівыя ж кавры маляваў. І граў на скрыпку, а мы малыя танцавалі. А ён ужо нас малых гэтак ужо выгладжваецца, гэтак ужо любіць гэтых малых. А во будуць дзеўкі і мальцы будуць слаўны. Кавёр намалююць, яму там ужо хочуць заплаціць, а ён плата па войне. Платы не браў. А што значыць па войне? Пасля вайны? Пасля вайны. У другую хату яго пераводзяць, дзе дзеўкі ўжо там у каго былі. Там малююць кавёры тоже і пяець, і гэта самае, і граюць на скрыпку, а мы ж ззаду малыя лётаем за ім. Што ж музыкант жа нам іграюць. Ён працаваў за ежу? Толькі за ежу. А тады як кончылася вайна, каня запрошы і ездзіў, але ж гэткую браў цану, толькі вядро зерна за кавёр. І яму сыпалі у мяшок, і некаторыя ўжо, каторыя такія багацейшыя, от у странатках, от тут во, Соня жыла, кажуць, я ж хацела яму і болю сыпаць, у нас жа добра было. А не, досыць, досыць. Пратвараўся, што вроді бы ён як ужо такі, як неразумны. От. А разумны ён быў праразумны. Ён жа тады намаляваў многа гэтых дыванов. Ой, многа. Многа. У хаце, у каго дзве дзеўкі, дык і два маляваў. У кожнай хаце ягоныя там былі. І такія, і большыя, і на ўсю сцяну маляваў гэткую. Ну, такія збілі яму мужукі, каб нацягваць гэтат матэрыял. Ну, а матэрыял жа які быў, ткалі ж палатно з лёну. Надо было яго пафарбаваць на чорнае. А ён тады маляваў там, хто каго хацеў, хто букеты, хто там якіх аленяў, там ласёў, там, от, ён ўсё на свеце ўмеў. За няхітрым імправізаваным сталом сабралося некалькі юліных сяброў. Гаспадыня не планавала ніякага асаблівага свята. Двое сыноў вучацца ў Польшчы, дачка ў Глыбоцкай гімназіі. Дзеці віншуюць маці па скайпе. Самі цярпення і моцнага здароўя. Дзякуй, мой золаты, дзякуй, лапынька. Дзякуй, мне вельмі прыемна, што вы памятаеце. Так, пакуль дзеці там, хай бачыць жыццё, дзякуй вялікая. Але я лічу, што я трымаю ім тэрыторыю, Валодзькава за намі, здаваць не буду нікому, не хачу. І па гэтаму не з'язджаю і не планую. І ім кажу, што мала што ў жыцці можа здарыцца. І каму вы, акрамя мамы, патрэбны будзеце. Паэтому пакуль я ёсць, у іх ёсць тылы, куды можна вярнуцца. На развітанне Юлія выказала адну цікавую думку. Над тым, што яна сказала, я думаў усю дарогу дадому. Часам тое, што бачна з далёкай вёскі, не заўжды разгледзеш на сталічнай плошчы. Вось ведаеце, калі прыязджаюць госці, асабліва беларускамоўныя, я іх лічу раднёй. і потым браць з іх грошы мне вельмі няёмка. Поэтому некі час мы, я вось лепей я есці згатуем, там просто будзе дабрачыннасць, але дзякую, што яны ёсць. Ёсць такія, каторыя прыстасоўваюцца і пры мне размаўляюць па-беларуску, а потым адыдуцца. Ну, гэта ўжо на іхным сумленні. Але вось у беларусу ёсць такая вельмі дрэнная рыса характару, што вось я галоўны, а там усе астатнія прыйшлі каля мяне, а не таму, што мы прыйшлі ўсе разам. На плошчы ідзём усе, і ўсе ідуць, я іду, а не ідзём мы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Валодзькава да Юліі Букі. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!